ufanya. Hivi ndivyo si ufanya. Hivi ndivyo si ufanya. Twende, twende kazi. Naileta kwa mta yenu kama bunduki, tena ileta kama chuki. Nafuata nyuki na silaha na kufunga kasi. Nafanya kazi ama nimeandika wafanyi kazi. Tunakufa na umasikini, ukimwi na kuuana. Alafu mtu aniambia kupanga uzazi. Uwa informa, ambia paparazi. Simeon siku hizi anavaa buibui mrembo. Mwenye alimpia mtoto ajui. Man, maintain total. System ni ya majambazi. Toka kila mtu apende it wasn't me. FM zingine hazifiki ushago, uliza KBC. Wasomi, homie, wanataka vasectomy. Homie, juu ya economy. Barua kwa karani, amevaa miwani, aonekane handsome to my honey. Kijana anakula mahindi, unasikia harufu ya njugu. Au kuenda matanga ya ndugu. Nafanya my time, nikichungwa na Mungu. Ngumu kuacha crime, unaikula kama pilipili. Akili control mwili. Msichana alibadilisha mtoto kwa hospitali, wake ishi kwa hali ya utajiri. Poison, watu kwa hoteli wakuje kwa hospitali tuliofungua. Una ndoto kuna baiskeli, mi ndege. Chapa wasenge, DJ ni lenge na rege. Jee, aha. Jee, wa. Ni ya majambasi, majambasi, majambasi, mano ya majambasi. Na si vijana wa ghetto, majambasi, askari wazazi. Ni ya majambasi, majambasi, majambasi, mano ya majambasi. Na si vijana wa ghetto, majambasi, askari wazazi. Kuna vita nje, ndio maana blood pressure inapanda. Bodyguards wanaranda randa, bosses wanapimwa na silaha kwa varanda. Awezi shiba vizuri na watoto kwa nyumba, wezi iba vizuri police wako nyuma. We ni mali ya umma, uongo na mkono moja kwa Bible. Kwea na mitambo ya chuma kwa parliament na nyumba za kuombewa. Unatolewa ushuru na pisto kwa mdomo kwa jina za Kristo. Hewa imejaa diesel, watu wanatamani kupumua kama magari na mandege. Protein na vitamin kwa matembe za kulevya. Dhuru afya ndo pesa zitengenezo. Technology, shortcut za kifo. System, 8-4-4=0. Miguu zinapanuliwa kwa giza. Tuliharibiwa vichwa na pombe, katuko bado kwa mimba. Generation ilipita kwa kondom zimetoboka juu ya kutotosheka. Tulizaliwa kwa ma-incubator. Vita ni juu ya tamaa, mbio juu ya saa. Ministers, badilisha magari kwa uoga wa kufatwa. Andika will leo, in case kesho utamadwa. Patwa na bibi ya reverend, nyongwa na sacrament. Pesa chafu kwa minister, father na padre, sumu kwa kinywaji, au trust hata maji. Family pia ni wauaji. Tangu pesa pombe, na shuku macho zinaniangalia. Shuku mikono zinanisalimia. Gari zinaongeza mbio zikikukaribia. Nairobi mji wa wezi na malaya. Wanalia machozi ya diamond kwa lodging. Flying squad wanahoji, umetoa wapi gari na ufanyi kazi. We ni jam, jam, jambazi. Ni ya majambasi, majambasi, majambasi, mano ya majambasi. Na si vijana wa ghetto, majambasi, askari wazazi. Ni ya majambasi, majambasi, majambasi, mano ya majambasi. Na si vijana wa ghetto, majambasi, askari wazazi. Mabroka, mahoka, mabroka, wasewa barabara, dandara, fanya kweli. Aha, yeah.